produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, wtorek, 4 kwietnia jest 10. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Dwudniowe posiedzenie rozpoczyna Rada Polityki Pieniężnej. Zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Analitycy potwierdzają nieznaczne postępy Rosjan w Bachmucie. Ukraińcy zapewniają natomiast, że utrzymują pozycję. Latem 2028 roku można spodziewać się otwarcia Centralnego Portu Komunikacyjnego, zapowiedział w Polskim Radiu Marcin Horała. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Decyzję poznamy jutro, ale główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak uważa, że członkowie Rady nie zmienią wysokości stóp procentowych. Biorąc pod uwagę, że w marcu rozpoczął się proces dezinflacji, dane za marzec pokazały spadek tempa wzrostu cen konsumpcyjnych, jest mało prawdopodobne, aby Rada Polityki Pieniężnej chciała powrócić do podwyżek stóp procentowych. Jednocześnie ze względu na to, że na razie dezinflacja nie nabiera zbyt szybko tempa, jest mało prawdopodobne, aby Rada chciała sygnalizować początek procesu obniżek stóp procentowych w dalszej części tego roku. Czeka nas zatem status quo, stabilizacja stóp. Obecnie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 6,75%. Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych spodziewa się, że prezydent Ukrainy będzie dziękował Polsce za wsparcie. Wołodymyr Zełenski przyjedzie jutro z wizytą do naszego kraju. Sławomir Dębski mówił w programie trzecim Polskiego Radia, że dla ukraińskiego polityka będzie to dość trudna wizyta. Jest to zawsze wizyta u sąsiada, który jest po pierwsze najbliżej wojny, po drugie udziela największego Ukrainie wsparcia. To jest wsparcie militarne, to jest wsparcie polityczne, to jest wreszcie wsparcie humanitarne. To nie jest komfortowa sytuacja, gdy się przyjeżdża z jednej strony dziękować za to wsparcie, nie będąc równorzędnym partnerem, bo Ukraina dużo bardziej potrzebuje tej pomocy niż Polska, a z drugiej strony prosić, błagać, przekonywać o to, aby to wsparcie Polska kontynuowała. Podczas jutrzejszej wizyty Wołodymyr Zełenski spotka się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Analitycy potwierdzają nieznaczne postępy Rosjan w Bachmucie. Próbują oni tam zdobyć centrum miasta. Tymczasem ukraińskie dowództwo zapewnia, że obrońcy utrzymują pozycję. O szczegółach Paweł Buszko. Według danych przekazanych przez ukraiński sztab generalny ostatniej doby w obwodach donieckim i ługańskim odparto 69 szturmów Rosjan, z czego 32 w Bachmucie i okolicach. To tam trwają najcięższe walki. Ten odcinek frontu wizytował wczoraj dowódca ukraińskich sił lądowych generał Oleksandr Syrski. Rosyjskie doniesienia o zdobyciu miasta nazwał propagandowym kłamstwem. Rosjanie w Bachmucie nacierają z kilku stron jednocześnie. Według portalu Deep State przesunęli się tam w ciągu ostatnich dni o co najmniej kilkaset metrów, głównie w centralnych dzielnicach. Również analitycy z Amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną piszą o potwierdzonym zdobyciu przez Rosjan ruin budynku Rady Miasta Bachmutu. Rosyjska armia od wielu tygodni kosztem ogromnych strat w ludziach próbuje zdobyć to przed wojną 70-tysięczne miasto. Wykorzystuje tam najemników z tak zwanej grupy Wagnera, a w ostatnim czasie także swoje wojska desantowe. Paweł Buszko, Polskie Radio. Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała powiedział, że inwestycja jest prowadzona zgodnie z harmonogramem. W Polskim Radiu 24 przypomniał, że zakończenie prac budowlanych planowane jest na rok 2027, a otwarcia portu lotniczego można spodziewać się latem 2028 roku. Ta data, rok 2027 jako zakończenie prac budowlanych, no później wiadomo, kilka miesięcy na odbiory, testy, certyfikacje i rok 28, pewnie lato 28, jako komercyjne otwarcie portu, to jest harmonogram, w którego ramach się mieścimy. Oczywiście jest to, przyznaję, harmonogram niezwykle ambitny. To by znaczyło, że od decyzji do otwarcia portu lotniczego minęło 10 lat. Na ten moment w tym harmonogramie się utrzymujemy. Marcin Horała przypomniał, że właściciele nieruchomości wykupowanych na potrzeby portu lotniczego otrzymują rekompensaty znacząco przewyższające ich rynkową wartość. 15 zarzutów zbrodni VAT-owskiej postawiła Prokuratura Krajowa zatrzymanym w akcji CBŚP i służb celno-skarbowych. 20 podejrzanych zatrzymano na terenie 6 województw, a w akcji wzięło udział 90 funkcjonariuszy.

Dawid Podsiadło i Nie ma fal. 20, prawie 6 minut po godzinie 10. Proszę państwa, państwo pozwolą, że przedstawię. Gregory Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen. Kto to taki? No właśnie. To czwórka, której nazwiska wymienione są dzisiaj przez wszystkie serwisy agencyjne. Kto to taki? Wczoraj podczas konferencji prasowej w Centrum Załogowych Lotów Kosmicznych NASA poznaliśmy skład załogi, która okrąży Księżyc podczas misji Artemis II. I temu wydarzeniu właśnie przyglądał się nasz reporter Michał Kowarski. This is humanity's crew. May I introduce them to you all? Kiedy administrator NASA Bill Nelson przeszedł do zapowiadania składu załogi Artemis II, nie obyło się bez braw na miarę gwiazd rocka. Nic dziwnego, ludzie po raz pierwszy od 52 lat i misji Apollo 17 zbliżą się do Księżyca. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Kiedy Neil Armstrong wypowiadał te słowa podczas pierwszego spaceru człowieka na Księżycu, oglądało go 650 milionów ludzi na całym świecie. Giganci rocka mogą tylko pomarzyć o takiej widowni. Czwórka astronautów, która w listopadzie 2024 roku uda się w kosmos na pokładzie misji Artemis II, również zapisze się na kartach historii. Kim są? Dowódcą będzie Reed Wiseman, który ma na koncie 165 dni w kosmosie. Na antenie ABC News tłumaczył, dlaczego człowiek po 52 latach wróci na Księżyc. Używamy Księżyca, by dotrzeć na Marsa. Na tym polega cała misja Artemis. Jak wykorzystać surowce na Księżycu, by dotrzeć na Czerwoną Planetę? Jak żyć na powierzchni Księżyca? Kolejnym członkiem załogi jest pilot Victor Glover, który również ma na swoim koncie 165 dni w kosmosie. Będzie pierwszym czarnoskórym astronautą, który znajdzie się na orbicie Księżyca. Pierwszy dzień spędzimy na orbicie ziemskiej. Znajdziemy się na kilku różnych trajektoriach, od kilkuset do 60 tysięcy kilometrów nad Ziemią, testując systemy. Jeśli coś będzie nie tak, zawsze możemy wrócić na Ziemię. Jeżeli wszystko się uda, czeka nas 4-dniowa podróż na Księżyc. Wiktora Glovera w roli specjalisty będzie wspierać kolejny pilot, Jeremy Hansen. Będzie to jego pierwsza podróż w kosmos. Będzie on również pierwszym Kanadyjczykiem na Księżycu. USA nie musi wracać na Księżyc. Celowo zaprosili międzynarodową wspólnotę, by pomóc w tym przedsięwzięciu. Kanadyjczycy w pocie czoła pomagają w tym wyzwaniu. Myślę, że to ważny przykład dla globu. Cieszę się, że będziemy mogli działać pod sztandarem globalnej współpracy. Ostatnią członkinią załogi jest Christian Hammond Koch, która spędziła rekordowe 320 dni w kosmosie. Będzie również pierwszą kobietą, która poleci na Księżyc. Odpowiadamy na wezwanie do eksploracji wtedy, kiedy reprezentujemy całą ludzkość. Każda osoba, niezależnie od płci czy koloru skóry, może coś wnieść. Nasze misje będą bardziej udane. Pierwsza kobieta, pierwszy Afroamerykanin i pierwszy Kanadyjczyk na orbicie Księżyca. I pierwszy poważny krok w stronę kolonizacji srebrnego globu. Astronauci, którzy okrążą Księżyc w listopadzie przyszłego roku, 2024, sprawdzą m.in. systemy komunikacyjne i nawigacyjne, aby potwierdzić ich gotowość do podróży na Księżyc, już tej załogowej z lądowaniem. Testy będą obejmowały również zachowanie samych astronautów, którzy w pewnym momencie misji zdejmą skafandry kosmiczne i pozostaną w kapsule w zwykłych ubraniach do momentu ponownego założenia kombinezonu, aby przygotować się do wejścia w atmosferę ziemską i wynurzenia z oceanu. No to jeszcze raz przypomnijmy sobie i zapamiętajmy te nazwiska. Gregory Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem za 23 minuty, godzina 11. Tak, proszę Państwa, znamy już te nazwiska. Przed chwilą mówiliśmy o tym, o astronautach, którzy polecą z misją Artemis II w przyszłym roku. No ale Księżyc to, jak Państwo słyszeli, dopiero początek. Przed nami bowiem teraz prawdziwy kosmiczny Big Brother. Uczestników tej imprezy jeszcze nie znamy. Tak czy inaczej, przez rok będziemy mogli pooglądać, jak czwórka śmiałków radzi sobie na symulowanym Marsie. NASA rozpoczyna bowiem eksperyment, który ma pomóc w kolonizacji czerwonej planety. Już wkrótce ten eksperyment się zacznie, w którym zespół naukowców będzie żył w marsjańskim habitacie przez rok. Test ten ma na celu zbadanie wpływu izolacji na ludzkie ciało i umysł, a także sprawdzenie, jak różne systemy podtrzymywania życia działają w warunkach, które przypominają te na Marsie. Oprócz badań fizycznych, skutków długiej izolacji, naukowcy będą także analizować wpływ czynników psychologicznych na członków załogi. No w końcu, gdy ludzie są odcięci od reszty świata i są zmuszeni na swoje własne towarzystwo przez dłuższy czas, no to może to doprowadzić do różnych problemów zdrowotnych, a chyba częściej emocjonalnych. Czterech śmiałków stanie podczas tej niezwykłej misji przed wieloma wyzwaniami. Na przykład podczas niektórych symulowanych spacerów kosmicznych załoga skupi się na pracach geologicznych w terenie, lokalizując i identyfikując interesujące skały, robiąc zdjęcia do dokumentacji, pobierając próbki i tak dalej. Ale członkowie eksperymentu będą też odpowiedzialni za sterowanie dronem przypominającym śmigłowiec oraz marsjańskim łazikiem. Do ich obowiązków należeć będzie też rolnictwo. uprawa roślin i utrzymanie siedliska. Aby symulacja była realistyczna, jak to tylko możliwe, załoga będzie musiała stawić czoła wielu stresującym sytuacjom, takim jak ograniczenia zasobów czy nawet awarie sprzętu. Symulowane siedlisko Marsa NASA obejmuje też piaskownicę o powierzchni blisko 400 metrów kwadratowych, wypełnioną czerwonym piaskiem, tak aby symulować marsjański grunt, marsjański krajobraz. Teren będzie wykorzystywany do przeprowadzania symulowanych spacerów kosmicznych. Dom dla ekipy został w całości wydrukowany w 3D i ma powierzchnię 500 metrów kwadratowych. Eksperyment ma się rozpocząć w czerwcu, kiedy to załoga złożona z ochotników, żaden z nich nie jest astronautą, kiedy to ta załoga tych czterech śmiałków wejdzie do owego marsjańskiego domu, no NASA liczy, że badania przyniosą wiele cennych informacji, które pomogą w planowaniu przyszłych misji kosmicznych i przyczynią się do rozwoju technologii potrzebnych do podróży na Marsa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem, 11 minut z małym hakiem dzieli nas od godziny 11. No to jak zwykle przed godziną 11 zapraszam na nasze codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. Mimo że dziś kosmiczny wtorek, to schodzimy na Ziemię po to, aby sprawdzić, co takiego szczególnego, nietypowego, ważnego wydarzyło się 4 kwietnia. Piotr Łodej i historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik. Niezła historia. 4 kwietnia 1552 roku Maurycy Wettyn, elektor saski, zawarł sojusz z Anniką Stroganowem, jednym z najbogatszych Moskwian, prawdopodobnie antytureckim ostrzu. To możliwe? Takie historie? Tak, ponieważ no, to jest ciekawostka, na którą natknąłem się jakiś czas temu, badając pewne kwestie związane z dynastią Sasko-Wettynów. Natomiast wracając do Maurycego, faktycznie to był bardzo egzotyczny sojusz. Maurycy Wettyn był elektorem saskim, którego polityka jako elektora można byłoby określić, przybierała, no jak to w polityce, taki walor sinusoidalny. Był człowiekiem, który popierał Habsburgów, potem im się przeciwstawiał, bo jako elektor saski też zmienił wyznanie, stał się protestantem. protestantem. Tak, kwestie religijne wchodziły. Wspierał najpierw przeciwników cesarza Karola V, potem ich niszczył, czy starał się im sprzeciwiać. No, najechał na księstwo Saksonię-Wittenberg, prawda? Tak, dokładnie. Natomiast były takie momenty, w których zawierał sojusze z dynastią Habsburgu. Do takiego sojuszu doszło w 1552 roku, kiedy z Ferdynandem Habsburgiem, Ferdynandem I, zawarł rozejm w Pasawie i następnie wsparł go w działaniach wojennych przeciwko Turcji. I właśnie w tym momencie, będąc sojusznikiem Habsburga, jako członek koalicji antytureckiej, zawarł sojusz, czy w imieniu Habsburga stanął na czele delegacji, która miała przeciągnąć na stronę Habsburgów rosnącą potęgę na wschodzie, siłę, która mogła odciążyć Habsburgów w ich walce z Turcją, a mianowicie Wielkim Księstwem Moskiewskim, gdzie w tamtym czasie główną, bym powiedział, rodziną bojarską, która współdecydowała o obliczu tego państwa, będąca zapleczem politycznym Wasyla III, a następnie Iwana IV, była rodzina Stroganowo, wśród nich wspomniany przez pana redaktora Anikiej, też zwany żartobliwie Aniką Stroganowym. Niezła historia. Ma coś wspólnego ze Stroganowem? Bardzo brzmi podobnie. Bardzo blisko brzmi, natomiast próbowałem doszukiwać się jakichś konotacji, informacji, nie znalazłem. Natomiast rodzina Stroganowów była jedną z najpotężniejszych rodzin w Wielkim Księstwie Moskiewskim. Jej geneza sięga mniej więcej końca XIV wieku. Pierwszym znanym przodkiem Anikieja był Spiridon Stroganow. On wyraził swoje wsparcie dla wielkiego księcia Moskwy podczas najazdu Mongołów, a następnie jego wnuk około roku bodajże 1445 zapłacił okup w wysokości 200 tysięcy rubli przeznaczone na odkupienie wielkiego księcia moskiewskiego Wasyla II. To oznaczało, że de facto Rosja Stroganowów weszła w łaski kolejnych książąt moskiewskich, no a ci z kolei, odwdzięczając się Stroganowom, nadawała im przywileje, które umożliwiły im zbudowanie fortuny na handlu solą i futrami. Jak myślałem o tym handlu solą i futrami, to właśnie zacząłem się zastanawiać, czy gdzieś to nie ma tych konotacji, ale naprawdę nie doszukałem się. Może ktoś z naszych słuchaczy byłby w stanie coś na ten temat powiedzieć. Natomiast rzeczywiście Anika i jego brat Grigori uzyskali ważne koncesje na wschód od Moskwy, a Iwan IV doprowadził do sytuacji, w której nadał dwóm braciom przywileje gigantyczne na terytorium za Uralem. I to doprowadziło do tego, że bracia stali się tymi ludźmi, którzy rozpoczęli zakrojoną na szeroką skalę ekspansję ziem syberyjskich. I w zasadzie do końca XVII wieku ta rodzina, mimo tych zmian również na tronie moskiewskim, następnie wielkoruskim, rosyjskim, zmieniała się, to jednak Stroganowowie praktycznie do końca XVII wieku odgrywali jedną z ważniejszych czy poważniejszych ról na scenie politycznej, chociaż później właśnie już stopniowo zaczęli bardziej się skupiać na tym wymiarze gospodarczym, ekonomicznym, pilnując swoich interesów, mówiąc kolokwialnie. Soli i futra tak, w końcu. No, jedna z solidnych podstaw, fundamentów wymiany handlowej w tamtym czasie. Więc oni później już się skupili na prowadzeniu biznesu, natomiast już o wiek XVIII-XIX to już stopniowo utrata znaczenia, wpływów, zubożenie i w zasadzie w XX wieku o tej rodzinie nie możemy nic powiedzieć takiego, co by sugerowało, że miała ona jakiś wpływ na przykład do wybuchu rewolucji lutowej w 1917 roku znaczenia. A początkiem naszego spotkania, dzisiejszej rozmowy, był taki dość egzotyczny sojusz z połowy XVI wieku, o którym to opowiadał historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia.